पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बतलाता हूँ जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान अनुपमेश्वर्य प्रतिष्ठा आयु यश तथा शुभ शुभ आश्रमों की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पातक तथा निर्दयता आदि दोष दूर हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, पारदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दम्भ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाने, पोंछले चलाने तथा अन्न सत्र आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है वह गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। परमात्मा के दर्शन से मानव को जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन करने से सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह कलयुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। राजपत्नी, जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संसार समुद्र में डूब रहे हों और नरक में गिरने वाले हों, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हंसते रोते समय तो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्रों योजन दूर से भी भक्तिपूर्वक गंगा का स्मरण करते हैं तथा गंगा गंगा की रट लगाते हैं, वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आराग्य और धन संपत्ति, ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल हैं। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त होता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा में स्नान और जलपान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो अश्रद्धा से भी पुण्यवाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है वह भी स्वर्ग लोक का भागी होता है। अब मैं गंगा जी के जल में स्नान का फल बतलाता हूँ। जो गंगा जी के जल में स्नान करता है उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध चित्त हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषिक्त हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशमान होता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और समस्त इष्ट देव मंदिरों में पूजा करने से जो पुण्य होता है वही केवल गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई महापातकों से युक्त हो या संपूर्ण पातकों से विधि पूर्वक गंगा स्नान करने से वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान नहीं हुआ है और नहीं होगा। विशेषतः कलयुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती है। जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यही जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। गंगा में मध्यान्ह काल में स्नान करने से प्रातः काल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है, सायंकाल में 100 गुना तथा भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गऊओं का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा से जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाली है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में अधिक फल देने वाली होती है। भगवान सूर्य गंगा जी से कहते हैं कि हे जाह्नवी, जो लोग मेरी किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वरुण ने भी गंगा से कहा है कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेगा वह भी वैकुंठ लोक में चला जाएगा। पुरोहित वसु कहते हैं, वाह मोरू, अब मैं काल विशेष में किए जाने वाले गंगा स्नान का फल बतलाऊंगा। जो मनुष्य माघ मास में निरंतर गंगा स्नान करता है वह दीर्घ काल तक अपने समस्त कुल के साथ इंद्रलोक में निवास करता है। तदंतर 10,00,000 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में जाकर रहता है। संपूर्ण संक्रांतियों में जो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम को जाता है। शुभ योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन तथा संक्रांति के समय विशेष रूप से उसका फल बताया गया है। माघ के ही समान कार्तिक में भी गंगा स्नान का फल माना गया है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस समय तथा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से ब्रह्मा आदि देवताओं ने माघ स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। कार्तिक अथवा वैशाख में अक्षय तृतीया तिथि को गंगा स्नान करने से 1 वर्ष तक स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मनवादी और युग आदि तिथियों में गंगा स्नान का जो फल बताया गया है 3 मास के निरंतर स्नान से भी वही फल प्राप्त होता है। द्वादशी को श्रवण, अष्टमी को पुख्य और चतुर्दशी को आद्रा नक्षत्र का योग होने पर गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा और अमावस्या बड़ी पवित्र तिथियां मानी गई हैं। इनमें गंगा स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी, भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को गंगा स्नान करने से साधारण तिथि के स्नान की अपेक्षा 100 गुना फल होता है। सभी पर्वों में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्णा अष्टमी तथा अमावस्या को भी गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथियों को सूर्य के आधा उदय होने पर अर्ध उदय योग होता है और आधे से कुछ कम उदय होने पर महादेव कहा गया है, महोदय कहा गया है। महोदय में गंगा स्नान करने से 100 गुना और अर्धोदय में 1,00,000 गुना पुण्य बताया गया है। फागुन और आषाढ़ मास में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ गंगा स्नान 3 मास के स्नान का फल देने वाला है। अपने जन्म के नक्षत्र में भक्ति भाव से गंगा स्नान करने पर आजन्म संचित पापों का नाश हो जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्यतिपात योग तथा कृष्णाष्टमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विशेषता वैधृति योग गंगा स्नान के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माघ भर विधि पूर्वक अरुणोदय काल में गंगा स्नान करता है वह जाति समरपूर जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण शास्त्रों का अर्थविता ज्ञानी तथा निरोग भी अवश्य होता है। संक्रांति में दोनों पक्षों की अंतिम तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इच्छा अनुसार गंगा स्नान करने वाला मानव ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का स्नान 1,00,000 गुना बताया गया है और सूर्य ग्रहण का स्नान उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। वारुण नक्षत्र शतभिषा से युक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी यदि गंगा तट पर सुलभ हो जाए तो वह 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मंगलवार तथा हस्त नक्षत्र के योग में भगवती भगीरथी हिमालय से इस मृत्यु लोक में उतरी थी। इस तिथि को वह आद्य गंगा स्नान करने पर 10 गुने पाप हर लेती है और अश्वमेघ यज्ञ का 100 गुना पुण्य प्रदान करती है। हे जानवी, मेरे जो महापातक समुदाय रूप पाप हैं उन सबको तुम गोविंद द्वादशी के दिन स्नान करने से नष्ट कर दो। यदि माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र या बृहस्पति योग हो तो उक्त तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि वह योग गंगा जी में सुलभ हो तब तो 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य होता है। अब देश विशेष के योग से गंगा स्नान का फल बतलाया जाता है। गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्य देने वाली है, किंतु जहाँ वे विंध्याचल पर्वत से संयुक्त होती है वह कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। काशीपुरी में गंगा जी का महत्व विंध्याचल की अपेक्षा 100 गुना बताया गया है। यूँ तो गंगा जी सर्वत्र ही दुर्लभ हैं, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका महत्व बहुत अधिक है। गंगा द्वार में कुश अवर तीर्थ के भीतर स्नान करने से 7 राजसू और 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। उस तीर्थ में 15 दिन निवास करने से 6 विश्वजीत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानों ने वहां रहने से 1,00,000 गौदान का पुण्य बताया है। कुश आवर्त में भगवान गोविंद का और कनखल में भगवान रुद्र का दर्शन पूजन करने से अथवा इन स्थानों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्व काल में वरारूपधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, वहाँ स्नान करके मनुष्य 100 अग्निहोत्र, 2 ज्योतिष्टोम यज्ञ का और 1000 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य फल पाता है। वहीं ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10000 ज्योतिष्टोम यज्ञों का और 3 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त करता है। कुब्ज नाम से प्रसिद्ध जो पाप नाशक तीर्थ है, वहां स्नान करने से संपूर्ण रोग और सब जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में ही एक दूसरा तीर्थ है जो कपिल तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाला मानव 80000 कपिला गऊओं के दान के समान पुण्य फल पाता है। गंगा द्वार, कुश्यावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अंतर पित्र नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में परम उत्तम है। वहां स्नान करने से मनुष्य 2 विश्वजीत यज्ञों का पुण्य पाता है। तंतर वेणी राज्य नामक तीर्थ है जहाँ महापुण्य में सरयू उत्तम पुण्य स्वरूपा गंगा से इस प्रकार मिलती है जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहन से मिलती है। भगवान विष्णु के दाहिने चरणारविंद के पखारने से देव नदी गंगा प्रकट हुई है और बाएं चरण से मानस नंदिनी सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है। उस तीर्थ में भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ का स्नान 5 अश्वमेघ यज्ञों का फल देने वाला बताया गया है। तत्पश्चात गांडव तीर्थ है जहाँ गंगा से गंडकी नदी मिली है। वहाँ का स्नान और 1000 गऊओं का दान दोनों बराबर हैं। तदंतर राम तीर्थ है जिसके समीप पुण्य में वैकुंठ है। तत्पश्चात परम पवित्र सोम तीर्थ है जहाँ नकुल मुनि भगवान शिव की पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गंध स्वरूप हो गए। उनके बाद चंपक नामक पुण्य तीर्थ है जहाँ गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उसे मणिकर्णिका के समान महापातकों का नाश करने वाला बताया गया है। तदंतर कलश तीर्थ है जहाँ कलश से मुनिवर अगस्त प्रकट हुए थे। वहीं भगवान रुद्र की आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनीश्वर हो गए। इसके बाद परम पुण्य में सोमदीप तीर्थ है जिसका महत्व काशीपुरी के समान है। वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने वाले चंद्रमा को भगवान रुद्र ने सिर पर धारण किया था। यही विश्वामित्र की भगनी गंगा में मिली है। उसमें गोता लगाने वाला मनुष्य इंद्र का प्रिय अतिथि होता है। मोहिनी जहनुकुंड नामक महान तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। तदनंतर अदिति तीर्थ है जहाँ अदिति ने कश्यप से भगवान विष्णु को वामन रूप में प्राप्त किया था। वहाँ किए जाने वाले स्नान का फल महान अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात शिलोच्च नामक महातीर्थ है जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तृण आदि के साथ स्वर्ग को चली जाती है क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थों का आश्रय है। तदंतर इंद्राणी नामक तीर्थ है जहाँ इंद्राणी ने तपस्या करके इंद्र को पति रूप में प्राप्त किया था। ये स्थान प्रयाग के तुल्य सेवन करने योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक स्नातक तीर्थ है जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्र ने तपस्या करके तीर्थ सेवन के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था। तत्पश्चात प्रदुम्न तीर्थ है जो तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के प्रदुम्न नामक पुत्र हुए। उस तीर्थ में स्नान करने से महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तदंतर दक्ष प्रयाग है जहाँ गंगा से जमुना मिली है। वहाँ स्नान करने से प्रयाग की ही भांति अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पुरोहित वसु कहते हैं, राजपत्नी मोहिनी, अब गंगा जी में स्नान तर्पण आदि कर्मों का फल बतलाया जाता है। यदि गंगा जी के तट पर संध्या उपासना की जाए तो द्विजों का पितृ करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्थान की अपेक्षा वहीं लाख गुना पुण्य प्रकट करने में समर्थ होती है। यदि पुत्रगण श्रद्धापूर्वक गंगा जी में पितरों को जलांजलि दें तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्रदान करती है। गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने सहस्त्र वर्षों तक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगों के जो कोई भी पितर पितृलोक में विद्यमान है, वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहता है वह गंगा जी के समीप जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं वे अपने वंशजों द्वारा कुश तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जो कोई पुण्य आत्मा पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं उनके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पितरों अथवा देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल द्वारा अभिषेक करता है उनके नरक निवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्ध्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदि में भी क्रमशः समझने चाहिए। उत्तरोत्तर पात्र में विशेषता होने के कारण फल में भी विशेषता होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत विधि का पालन नहीं करता वह इस कर्म के फल का भागी नहीं होता। देवताओं का दर्शन पुण्य में होता है, दर्शन से स्पर्श उत्तम होता है, स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ होता है और पूजन से घृत के द्वारा कराया हुआ देवताओं का स्नान परम उत्तम माना गया है। गंगा जल से जो स्नान कराया जाता है उसे विद्वान पुरुष घृत स्नान के ही तुल्य कहते हैं। जो तांबे के पात्र में मगध देशीय माप के अनुसार एक प्रस्थ गंगा जल लेकर उसमें दूसरे दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों सहित देवताओं को एक बार भी अर्घ्य देता है वह पुत्र पोत्रों के साथ स्वर्गलोक में जाता है। जल, क्षीर, कुश अग्र, घृत, दधि, मधु, लाल कनेर के फूल तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अर्ध्य सूर्य के लिए देने योग्य है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जी के तट पर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और ब्रह्मा जी की स्थापना करता है और अपनी शक्ति के अनुसार उनके लिए मंदिर बनवाता है उसे अन्य तीर्थों में ये सब करने की अपेक्षा गंगा जी के तट पर कोटि कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट की मिट्टी से यथाशक्ति उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करके मंत्र तथा पत्र पुष्प आदि से यथासाध्य पूजा करता है और अंत विसर्जन करके उन्हें गंगा में ही डाल देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो नरश्रेष्ठ सर्वनंददायिनी गंगा जी में स्नान करके भक्तिपूर्वक ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। जो नियम पूर्वक 6 मास तक गंगा जी में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करता है उसके पास सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। जो गंगा जी के समीप प्रणव सहित नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक 24 लाख जप करता है वह साक्षात शंकर के समान है। नमो शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध विद्या है, इसको जपने वाला साक्षात शिव के ही समान ही है, इसमें संशय नहीं है। अब पितरो पित्रा व इस मंत्र का जप करने वाला पुरुष पातक रहित हो जाता है। गंगा जी के पूजित होने पर सब देवताओं की पूजा हो जाती है, अतः श्रद्धा प्रयत्न करके देव नदी गंगा की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, वे संपूर्ण अंगों से शोभित होती है। उनके एक हाथ में रक्त में कलश, रक्त में कलश, दूसरे में श्वेत कमल, तीसरे में वर और चौथे में अभय है। वे शुभ स्वरूपा है, उसके श्री अंगों पर श्वेत वस्त्र शोभित होता है। मोती और मणियों के हार उनके आभूषण हैं, उनका मुख परम सुंदर है, वह सदा प्रसन्न रहती हैं, उनका हृदय कमल करना सागर से सदा आर्द बना रहता है, उन्होंने वस्ता पर सुधा धारा बहा रखी है, तीनों लोग सदा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जल में गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करने वाला पुरुष पुण्य का भागी होता है। जो इस प्रकार 15 दिन भी निरंतर पूजा करता है वही देवताओं के समान हो जाता है और दीर्घ काल तक पूजा करने के से फल में भी अधिकता होती है। पूर्व काल में राजा जहनू ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को क्रोध पूर्वक गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने कान के दाहिने छिद्र से उन्हें निकाल दिया था। उस स्थान पर आकाश की मेखला रूप गंगा जी का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास की अक्षय तृतीया को तथा कार्तिक में भी रात को जागरण करते हुए जौ और तिल से भक्ति पूर्वक विष्णु गंगा और शिव की पूजा करनी चाहिए। उस उन सामग्रियों के सिवा उत्तम गंध पुष्प कुमकुम अगरु चंदन तुलसी दल बिलोपत्र बिजोरा नींबू धूप दीप और नैवेद्य से वैभव विस्तार के अनुसार पूजा करनी उचित है। गंगा जी के तट पर किया हुआ यज्ञ दान तप जप श्राद्ध और देव पूजा आदि सब कार्य कोटि कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो अक्षय तृतीया को गंगा जी के तट पर विधि पूर्वक घृतमय धेनु का दान करता है वह पुरुष सहस्त्रों वर्षों के समान तेजस्वी और संपूर्ण भोगों से संपन्न होकर हंस भूषित स्वर्ण रत्न में विचित्र विमान पर बैठकर अपने पितरों के साथ कोटि सहस्त्र एवं कोटि शत कल्पों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस प्रकार भी कवि गंगा तट पर शास्त्रीय विधि से गौ दान करता है। वह उस गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। यदि गंगा तट पर वेदवेता ब्राह्मण को विधि पूर्वक कपिला गौ का दान कर दिया जाए तो वह गौ नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों को तत्काल स्वर्ग बचा देती है। जो गंगा तट पर ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा तथा सूर्य भगवान की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को ग्राम दान करता है उसे संपूर्ण दानों का जो पुण्य मिलता है समस्त यज्ञों का जो फल है और सब प्रकार के तप व्रत और पुण्य कर्मों का जो फल बताया गया है वह सहस्त्र गुना होकर मिलता है। उस दान के प्रभाव से दाता पुरुष करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार श्री विष्णु धाम में अथवा श्री शिव धाम में प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा विहार करता है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं। जो अक्षय तृतीया के दिन गंगा तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 16 मासा स्वर्ण दान करता है वह भी दिव्य लोकों में पूजित होता है। अन्न दान करने से विष्णु लोक की और तिल दान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत दान से ब्रह्मलोक की, गौ दान से स्वर्ण दान से इंद्रलोक की तथा स्वर्ण सहित वस्त्र दान से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। विद्या दान से मुक्ति प्रदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पुरोहित वसु बोले, मोहिनी एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। दिव्य स्वरूपा गंगा देवी का ध्यान करके 1 शेर अग्नि के चावल को 2 शेर दूध में पकाकर खीर तैयार करावे, उसमें मधु और घी मिला दें। वे दोनों पृथक पृथक एक एक तोला होने चाहिए। तदंतर भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर खीर पुआ लड्डू मंडल आधा गुंजा सर्वर्ण कुछ चांदी चंदन अगरु कपूर कुमकुम गुगुल बिलुपत्र दूरवा रोचना शेत चंदन नीलकमल तथा अन्यायन सुगंधित पुष्प यथाशक्ति गंगा जी में छोड़े और अत्यंत भक्ति भाव से निमांकित पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करता रहे। ओम गंगाई नमः, ओम नारायणी नमः, ओम शिवाय नमः। मोहिनी प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को प्रातःकाल एकाग्रचित होकर इस विधि से गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य 1 वर्ष तक हविष्य भोजी मित हार और ब्रह्मचारी रहकर दिन में अथवा रात्रि के समय नियम पूर्वक भक्ति और प्रसन्नता के साथ यथाशक्ति गंगा जी की पूजा करता है उसे वर्ष के अंत में ये गंगा देवी दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर प्रत्यक्ष दर्शन देती है और वर देने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। शुभे, इस प्रकार दिव्य देह धारणी प्रत्यक्ष रूपा गंगा जी का अपने नेत्रों से दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य होता है। वे मानव जिन जिन भोगों की कामना करता है उन सबको प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण निष्काम भाव से गंगा की आराधना करता है वह उसी जन्म में मोक्ष पा जाता है। गंगा जी के पूजन का ये सामवत्सर व्रत भगवान लक्ष्मीपति को संतुष्ट करने वाला एवं मोक्ष देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, वसु का ये गंगा महात्म्य सूचक वचन सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पूछा। मोहिनी बोली, ब्राह्मण, गंगा जी के तट पर गंगा आदि के स्थापन और पूजन का क्या फल है? मुझ अबला को गंगा जी के महात्म्य से युक्त देव आराधन की विधि बताइए जिसे सुनकर पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो पुरोहित वसु बोले, देवी, तुमने सब लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। गंगा जी का स्पूर्ण महात्य बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में वृषध्वज भगवान शिव ने कृपा पूर्वक इसका वर्णन किया था। देवी पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसने प्रश्न किया था और उन्होंने गंगा जी के तट पर बैठकर गंगा जी का महात्म्य उन्हें सुनाया था। देवताओं ने, पूर्वान काल में ऋषियों ने, मध्यकाल में पितरों ने, अपराह्न काल में और गोहक आदि ने रात्रि के समय प्रथम भाग में भोजन किया है। इन सब वेलाओं का उल्लंघन करके रात में भोजन करना उत्तम है, अतः नक्त व्रत का आचरण करना चाहिए। रात को भोजन करने वाला नक्त व्रती को 6 कर्म अवश्य करने चाहिए। स्नान, हविष्य भोजन, सत्यभाषण, स्वल्पहार, अग्निहोत्र तथा भूमिशयन। जो कोई भी साधक हो माघ मास में गंगा तट पर शिव मंदिर के समीप रात में घी मिलाई हुई खिचड़ी भोजन करे। भोजन आरंभ करने से पहले भगवान शिव को खिचड़ी का ही नैवेद्य लगावे, काष्ट मौन होकर भोजन करे और जिहा की लोलुपता त्याग दे। भगवान शिव को स्मरण करके जितेंद्रिय भाव से प्लाश के पत्ते में नियम पूर्वक भोजन करे। धर्मराज तथा देवी के लिए पृथक पृथक पिंड दे। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को उपवास करे। पूर्णिमा के दिन गंध और गंगा जल से तथा दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से भगवान शिव को नहलाकर शिवलिंग के मस्तक पर धतूरे का फूल चढ़ावे। तत्पश्चात यथाशक्ति घी का पकाया हुआ पुआ निवेदन करे। फिर एक आड़क तिल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ावे। नील तथा लाल कमल के फूलों से सर्वेश्वर शिव का पूजन करे। कमल का फूल ना मिले तो स्वर्ण में कमल से महादेव जी की पूजा करे। मधुयुक्त खीर का भोग लगावे। घृत मिश्रित गुग्गुल का धूप दे। घी का दीपक जलावे। चंदन आदि से अनुलेपन करे। भक्ति पूर्वक महेश्वर को बिल पत्र और फल चढ़ावे। उनकी प्रसन्नता के लिए काले रंग की गौ और काले रंग का बैल दान करे। उन गाय बैलों की शक्ल सूरत एक सी होनी चाहिए। माघ मास व्यतीत होने पर 8 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहे। इस प्रकार यम नियम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधि से इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोगता है और मृत्यु के पश्चात परम उत्तम गति का भागी होता है। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को एकाग्रचित होकर अग्नि के चावल का भात और दूध रात में भोजन करें। पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें भोज्य पदार्थ निवेदन करके काष्ट मौन होकर भोजन कर उस दिन पवित्र होकर मौन भाव से बरगद की लकड़ी द्वारा दंत धावन करें। रात में गंगा तट पर शिवलिंग के समीप सोए। प्रातःकाल पूर्णिमा को विधि पूर्वक गंगा में स्नान करके उपवास व्रत का संकल्प लेकर रात में जागरण करें। शिवलिंग को घी से नहलाकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन करके एक सुंदर वृषभ को श्वेत पुष्प वस्त्र, हल्दी और चंदन से अलंकृत करके विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए निवेदन करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति खीर भोजन करावे। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति के साथ एक बार भी उक्त नियम का पालन करता है वे अंत में मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र का योग होने पर स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए और 10 प्रकार के फूलों से, 10 प्रकार की गंध से, 10 तरह के नैवेद्यों से और 10 तस्तांबूल एवं दीप आदि से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले भक्ति पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गंगा जी में 10 बार स्नान करके जल में 10 पसर काले तिल और घी छोड़ना चाहिए। इस प्रकार सत्तू तथा गुड़ के 10-10 पिंड भी गंगा जी के जल में डालने चाहिए। तदंतर गंगा के रमणीय तट पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी से गंगा जी की प्रतिमा निर्माण कराकर उसकी स्थापना करें। पहले भूमि पर कमल या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर भी पद्म एवं स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। उसके कंठ में वस्त्र और पुष्पहार लपेट देना चाहिए। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ छोड़े उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें गंगा जी की पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण आदि की प्रतिमा ना मिले तो मिट्टी आदि की बनवानी चाहिए। इसकी भी शक्ति ना हो तो आटा से पृथ्वी पर ही गंगा जी का स्वरूप अंकित करना चाहिए। उसका स्वरूप इस प्रकार है, गंगा देवी जी की 4 भुजाएं और सुंदर नेत्र हैं। उनके श्री अंगों से 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल चांदनी सी छिटकती रहती है। दासियां उन्हें चवट ढुलाती हैं। मस्तक पर तना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यंत प्रसन्न और वरदायिनी हैं। वर्णा करुणा से उसका अंतःकरण सदा द्रवीभूत रहता है। वे वस्ता तल पर वसुसुधा धारा बहाती है। देवता आदि सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य रत्नों के आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलोपन से विभूषित है। जल में उनके उपयुक्त स्वरूप का ध्यान करके प्रतिमा में उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना उत्तम है। प्रतिमा के आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबर से लीपें। उस पर भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ तथा गिरिराज हिमालय की स्थापना करके गंध पुष्प आदि उपचारों से यथाशक्ति उनकी पूजा करें। फिर 10 ब्राह्मणों को 10 सेर तिल दें। इस प्रकार 10 सेर जौ दें और उसके साथ अलग अलग 10 पात्रों में गव्य अर्थात दही घी आदि भी दें। तत्पश्चात पहले से तैयार कराई हुई मछली, कछुआ, मेंढक, मगर तथा जलचर जीवों की यथाशक्ति स्वर्णमयी अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करें। वैसी प्रतिमा न मिलने पर आटे की प्रतिमा बनावे और मंत्रज्ञ पुरुष पुष्प आदि से पूर्व निर्दिष्ट मंत्र द्वारा ही उनकी पूजा करके उन्हें गंगा जी में छोड़ दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन गंगा जी की रथ यात्रा भी कराए। रथ पर गंगा जी की प्रतिमा या चित्र हो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। रथ पर भ्रमण करती हुई गंगा जी का दर्शन इस लोक में पापी मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विधिपूर्वक रथ यात्रा संपन्न करके मनुष्य आगे बताए जाने वाले 10 प्रकार के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। बिना दिए हुए किसी की वस्तु ले लेना, हिंसा करना और प्राय स्त्री के साथ संबंध रखना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप माने गए हैं। कठोरतापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप शनाप बातें बकना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप माने गए हैं। दूसरे का धन हड़पने की बात सोचना, मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना और झूठा अभिनिवेश अर्थात मरण भय, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। ये 10 प्रकार के पाप करोड़ों जन्मों द्वारा संचित हों तो भी पूर्वोक्त विधि से रथ यात्रा करने वाला पुरुष उससे मुक्त हो जाता है। पूजा का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो दशहराय नारायण गंगाय नमः। जो मनुष्य उस दिन रात में और दिन में भी उक्त मंत्र का 5,000 जप करता है वे मनु के बताए हुए 10 धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। वो 10 धर्म हैं, धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह चोरी नहीं करना, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सात्विक बुद्धि, अध्यात्म विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। आगे बताए जाने वाले स्तोत्र को विधि पूर्वक ग्रहण करके उस दिन गंगा जी के आगे उसका पाठ करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। वह स्तोत्र इस प्रकार है। ओम शिव स्वरूपा गंगा को नमस्कार है, कल्याण प्रदान करने वाली गंगा को नमस्कार है, विष्णु रूपनी देवी को नमस्कार है, आप भगवती गंगा को बारंबार नमस्कार है, संपूर्ण देवता आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वरूप भूत जल उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है, आप समस्त जीवों के संपूर्ण रोगों का निवारण करने के लिए श्रेष्ठ वैद्य के समान हैं, आपको नमस्कार है, आप स्थावर और जंगम जीवों में उत्पन्न होने वाले विष का नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है, संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन दायिनी गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, आप आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का निवारण करने वाली एवं सबके प्राणों की अधीश्वरी हैं, आपको नमस्कार है, आप शांति स्वरूपा तथा सबका संताप दूर करने वाली हैं, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है, सबको पूर्णता शुद्ध करने वाली और सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली, आपको नमस्कार है, आप भोग और मोक्ष देने वाली भोगवती नामक पाताल गंगा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आप ही मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आकाश गंगा हैं, आपको नमस्कार है, आप स्वर्ग देने वाली हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, तीनों लोकों में मूर्त रूप से प्रकट होने वाली आप गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, शुक्ल रूप से स्थित होने वाली आपको नमस्कार है, सबका क्षेम चाहने वाली क्षेमवती को नमस्कार है, नमस्कार है, देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने वाली तेजोमयी आप गंगा देवी को नमस्कार है, आप मंद गति धारण करके मंदा और शिवलिंग का आधार होने से लिंग धारणी कहलाती हैं, भगवान नारायण के चरणार विंदों से प्रकट होने के कारण आप नारायणी कहलाती हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, संपूर्ण जगत को मित्र मानने वाली आप विश्वमित्रा को नमस्कार है, रेवतिया नाम से प्रसिद्ध गंगा को नमस्कार है, नमस्कार है, आप बृष्टि देवी को नित्य नमस्कार है, लोक धात्री को बारंबार नमस्कार है, विश्व में प्रधान होने से आपका नाम विश्व मुखा है, आपको नमस्कार है, जगत को आनंदित करने के कारण नंदनी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, पृथ्वी शिव अमृता और विरजा नाम वाली गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, प्रावर्गता आध्या एम तारा नाम वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है, स्वर्ग में विराजमान गंगा देवी आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आप शांत स्वरूपा प्रतिष्ठा अर्थात आधारभूता तथा वरदायिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आप उग्रा मुख जलपा और संजीवनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आपकी ब्रह्म लोक तक पहुंच है, आप ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली तथा पाप नाशनी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणवजनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता गंगा को नमस्कार है, नमस्कार है, देवी आप जल बिंदुओं की राशि हैं, दुर्गम संकट का नाश करने वाली तथा जगत के उद्धार में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है, संपूर्ण विपत्तियों का विरोध करने वाली मंगलमयी गंगा देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, पर अपर सब आपके ही स्वरूप हैं, आप ही पराशक्ति हैं, मोक्षदायिनी देवी आपको सदा नमस्कार है, गंगा मेरे आगे रहें, गंगा मेरे दोनों पार्श्व में रहें, गंगा मेरे चारों ओर रहें, हे गंगे अंत में मैं ही मेरी स्थिति आप में ही मेरी स्थिति हो, पृथ्वी पर प्राप्त हुई शिव स्वरूपा देवी आदि मध्य और अंत में आप ही हैं, आप सर्व स्वरूपा हैं, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही सर्व समर्थ नर नारायण हैं, गंगे आप ही परमात्मा आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जो प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वे मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 पापों तथा संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से और विपत्ति का मारा पुरुष विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं से, बंधन से तथा सब प्रकार के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसके घर में इस स्तोत्र को लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वे आग और चोर का भय नहीं है, वहाँ पाप से भी भय नहीं होता। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा जी के जल में खड़े होकर जो इस स्तोत्र का 10 बार जप या पाठ करता है, वह दरिद्र अथवा असमर्थ होने पर भी वही फल पाता है जो पूर्वोक्त विधि से भक्तिपूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होने योग्य बताया गया है। जैसी गौरी देवी की महिमा है, वैसी ही गंगा देवी की भी है। अतः गौरी के पूजन में जो विधि कही गई है, वही गंगा जी के पूजन के लिए भी उत्तम विधि है। जैसे भगवान शिव हैं, वैसे ही भगवान विष्णु हैं। जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही भगवती उमा हैं। और जैसी भगवती उमा हैं, वैसे ही गंगा जी हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान विष्णु और शिव में, गंगा और गौरी में तथा लक्ष्मी और पार्वती में भेद मानता है, वे मूढ़ बुद्धि है। उत्तरायण में किसी उत्तम मास का शुक्ल पक्ष हो, दिन का समय हो और गंगा जी के तट की भूमि हो, साथ ही हृदय में भगवान जनार्दन का चिंतन हो रहा हो, ऐसी अवस्था में जो शरीर का त्याग करते हैं वे धन्य हैं। विधि नंदनी, जो मनुष्य गंगा में प्राण त्याग करते हैं, वे देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य गंगा के तट पर निश्चय ही अपने पितरों के साथ परम धाम को प्राप्त होता है। गंगा जी में मृत्यु के लिए 2 योजन दूर की भूमि और समीप का स्थान दोनों समान है। जो मनुष्य गंगा में मर जाता है, वह स्वर्ण, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मानव प्राण त्याग के समय गंगा का स्मरण अथवा गंगा जल का स्पर्श करता है, वे पापी होने पर परम गति को प्राप्त होता है। जिन धीर पुरुषों ने गंगा जी के समीप जाकर अपने शरीर का त्याग किया है, वे देवताओं के समान हो गए हैं। इसलिए मुक्ति देने वाले दूसरे सब साधनों को छोड़कर देवपात पर्यंत गंगा जी का ही सेवन करें। जो महान पापी होकर भी गंगा के समीपवर्ती आकाश में, गंगा तट की भूमि पर अथवा गंगा जी के जल में मरा है, वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा पूजनीय अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। जो धर्मात्मा, पवित्र एवं साधु सम्मत प्राणधारी मनुष्य मन ही मन गंगा जी का चिंतन करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। कोई कहीं भी मर रहा हो, परंतु मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि गंगा जी का स्मरण करता है, तो वह शिवलोक अथवा विष्णु धाम को जाता है। भगवान शंकर के अत्यंत कर्कश जटाकलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के शरीर की राख को बहाकर गंगा जी ने उन्हें स्वर्गलोक पहुंचाया था। पुरुष के शरीर की जितनी हड्डियां गंगा जी में मौजूद रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य की हड्डी जब गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ी जाती है, उसी समय से प्रारंभ करके उसकी स्वर्गलोक में गति होती है। जिस पुण्यकर्मा पुरुष की हड्डी गंगा जी के जल में पहुँचाई जाती है, उसकी ब्रह्मलोक से किसी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुष की हड्डी दशा के भीतर गंगा जी के जल में पड़ जाती है, उसे गंगा में मरने का जैसा फल बताया गया है, उसी फल की प्राप्ति होती है। अतः स्नान करके पंचगव्य छिड़क कर स्वर्ण, मधु, घी और तिल के साथ उस अस्थि पिंड को धोने में रख ले और प्रेतगणों से युक्त दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए नमस्तुते धर्माय, धर्मराज को नमस्कार है, ऐसा कहकर जल में प्रवेश करें और धर्मराज मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर उस हड्डी को जल में फेंक दे। तदंतर स्नान करके तीर्थवासी अक्षयवट का दर्शन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। ऐसा करने पर यमलोक में स्थित हुए पुरुष का स्वर्गलोक में गमन होता है और वहाँ उसे देवराज इंद्र के समान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गंगा जी की बहती हुई मुख्य धारा से लेकर 4 हाथ तक का जो भाग है, उसके स्वामी भगवान नारायण हैं। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी उसमें प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करें। भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को गंगा जी का जल जहाँ तक बढ़ जाता है, वहां तक की भूमि को उसका गर्भ जानना चाहिए। उससे दूर तक स्थान तीर कहलाता है। साधारण स्थिति में जहां तक जल रहता है उससे 150 हाथ दूर तक गर्भ की सीमा है। उससे परे का भूभाग तट है। किन्हीं विद्वानों का ऐसा भी मत है तथा ये श्रुतियों और स्मृतियों को भी अभिमत है, तीर से दो दो कोस दोनों ओर का स्थान क्षेत्र कहलाता है। तीर को छोड़कर क्षेत्र में वास करना चाहिए, क्योंकि तीर पर निवास अभिष्ट नहीं है। दोनों तटों से एक योजन विस्तृत भूभाग क्षेत्र की सीमा माना गया है। जितने पाप हैं वे सब के सब गंगा जी की सीमा नहीं लांघते। वे गंगा देख को देखकर उसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे सिंह को देखकर वन में रहने वाले दूसरे जीव। जहाँ गंगा है, जहाँ श्री राम और श्री शिव का तपोवन है, उनके चारों ओर तीन योजन तक सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। तीर्थ में कभी दान ना लें, पवित्र देव मंदिरों में भी प्रतिग्रहण ना लें और ग्रहण आदि सभी निमित्तों में मनुष्य प्रतिग्रह से अलग रहे। जो तीर्थ में दान लेता है और पुण्य में देव मंदिरों में भी प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसके पास जब तक प्रतिग्रह का धन है तब तक उसका तीर्थ व्रत निष्फल कहा जाता है। गंगा में दान लेना मानो गंगा को बेचना है। गंगा जी के विक्रय से भगवान विष्णु का विक्रय हो जाता है और भगवान विष्णु का विक्रय होने पर तीनों लोकों का विक्रय हो जाता है। जो गंगा जी के तीर की मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वे केवल तम अर्थात अंधकार अज्ञान एवं तमोगुण का नाश करने के लिए मानव सूर्य का स्वरूप धारण करता है। जो मनुष्य गंगा जी के तट की धूली फैलाकर उसके ऊपर पितरों के लिए पिंड देता है, वे अपने पितरों को तृप्त करके स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। भद्रे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा का उत्तम महात्म्य बताया है। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विधि नंदनी, जो भगवान विष्णु अथवा शिव का लोक प्राप्त करना चाहते हों उन्हें प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति के साथ इस गंगा महात्म्य का पाठ करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तिरंतर पाप नाशनी गंगा का ही उत्तम महात्म्य सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित से पूछा। मोहिनी बोली, भगवान, आपने मुझे गंगा का पुण्य में आख्यान महात्म्य सुनाया है। अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि संसार में ज्ञात तीर्थ कैसे विख्यात हुआ। तब पुरोहित वसु ने कहा, गया पितृ तीर्थ है, उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ देव देवेश्वर पिता में ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं, जहाँ याग अर्थात श्राद्ध की अभिलाषा रखने वाले पितरों ने ये गाथा गाई है, बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा अश्वमेघ यज्ञ करेगा या नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा। गया का उत्तम महात्म्य सार से भी सारतर वस्तु है, मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा। वे भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल की बात है, ग्यासुर नाम से प्रसिद्ध एक असुर हुआ था जो बड़ा पराक्रमी था। उसने बड़ा भयंकर तप किया जो संपूर्ण भूतों को पीड़ित करने वाला था। उसकी तपस्या से संतप्त हुए देवता लोग उसके वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान जी ने उसको गदा से मार दिया। अतः गदाधर भगवान विष्णु ही गया तीर्थ में मुक्तिदाता माने गए हैं। भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की मर्यादा स्थापित की। जो मनुष्य यहां यज्ञ श्राद्ध पिंडदान एवं स्नान आदि कर्म करता है वे स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक में जाता है। गया तीर्थ को उत्तम जानकर ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ किया तथा उन्होंने वहां सरस्वती नदी की भी सृष्टि की और समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर उस तीर्थ में निवास भी किया। तदंतर ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने वहां अनेक तीर्थ निर्माण किए और कहा, ब्राह्मणों, ज्ञा में श्राद्ध करने से पवित्र हुए लोग ब्रह्मलोकगामी होंगे। और जो लोग तुम्हारा पूजन और सत्कार करेंगे उनके द्वारा सदा मैं पूजित होऊंगा। ब्रह्म ज्ञान, ग्याश्राद्ध, गोशाला में प्राप्त होने वाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों के लिए चार प्रकार की मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्म हत्या, मद्रियापान, चोरी और गुरुपत्नी गमन तथा इन सब के संसर्ग से होने वाला पाप, ये सब के सब ज्ञाश्राद्ध में नष्ट हो जाते हैं। मरने पर जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओं द्वारा मारे गए हैं तथा जिन्हें सर्प ने डस लिया है, वे सब लोग ज्ञाश्राद्ध में मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेता युग में विशाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो विशालापुरी में रहते थे। वे अपने सद्गुणों के कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें धैर्य का विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ ग्याशिर में आकर पितृ याग प्रारंभ किया। उन्होंने विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान किया। इतने में ही उन्होंने आकाश में उत्तम आकृति से युक्त तीन पुरुषों को देखा, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले रंग के थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूं। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सित अर्थात श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी सित उज्ज्वल हैं, और ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। वे ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इसके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपिता में हैं। ये नाम से तो कृष्ण हैं ही, कर्म और वरण से भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्राचीन ऋषियों का वध किया। ये दोनों पिता और पुत्र अविची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे उनके पिता, जो दीर्घकाल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं, और मैं जिनसे अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा घ्या में पिंडदान करने से हम तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। एक बार घ्या जाना और एक बार वहां पितरों की पिंड देना भी दुर्लभ है, फिर नित्य वहीं रहने वाला अवसर मिले, इसके लिए तो कहना ही क्या है। देश काल के प्रमाण के अनुसार कहीं कहीं मृत्यु काल से एक वर्ष बीतने के बाद अपने भाई, बंधु, पथित पुरुषों के लिए गया कूप में पिंडदान करते हैं। एक समय किसी प्रेतराज ने एक वैश्य से अपनी मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए कहा, तुम गया तीर्थ का दर्शन करके स्नान कर लेना और पित्र होकर मेरा नाम ले मेरे लिए पिंडदान करना। वहां पिंड देने से मैं अनायासी प्रेत भाव से मुक्त होकर संपूर्ण दाताओं को प्राप्त होने वाले शुभ लोकों में चला जाऊंगा। वैश्य से ऐसा कहकर अनुयायियों सहित प्रेतराज ने एकांत में विधि पूर्वक अपने नाम आदि अच्छी तरह बताए। वैश्य धन उपार्जन करके परम उत्तम ज्ञातीर्थ नामक तीर्थ में गया। उस महाबुद्धि वैश्य ने वहां पहले अपने पितरों को पिंड आदि देकर फिर सब प्रेतों के लिए क्रमशः पिंडदान और धन दान किया। उसने अपने पितरों तथा अन्य कुटुंबी जनों के लिए भी पिंडदान किया था। वैश्य द्वारा इस प्रकार पिंड दिए जाने पर वे सभी प्रेत प्रेत भाव से छूटकर द्विजतत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में चले गए। ज्ञा में किए हुए श्राद्ध, जप, होम और तप अक्षय होते हैं। यदि पिता की श्यातिथि को पुत्रों द्वारा ये कर्म किए जाएं, तो ये मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पितृगण नरक के भय से पीड़ित हो पुत्र की अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं कि जो पुत्र गया जाएगा वह हमें तार देगा। गया में धर्मपृष्ठ, ब्रह्म सभा, गया शीर्ष तथा अक्षयवट के समीप पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। ब्रह्मनरण्य, धर्मपृष्ठ और धेनुकरण्य, इनका दर्शन करके वहां पितरों की पूजा करने से मनुष्य अपने 20 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महान कल्प पर्यंत किया हुआ पाप गया में पहुंचने पर नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ, और गृद्धवट तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध दान महान फल देने वाला होता है। वहाँ सब मनुष्य मतंग के आश्रम का दर्शन करते हैं और सब लोगों के समक्ष धर्म सर्वस्व की घोषणा करते हैं। अग्नि पुराण में धर्म सर्वस्व की घोषणा का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि मतंग वापी में स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष वहां पिंड दान करे और मतंगेश्वर को, जो सुसिद्धों के अधीश्वर हैं, नमस्कार करके इस प्रकार कहे कि सब देवता प्रणाम करने और समस्त लोकपाल भी साक्षी रहें, मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है। तो इस प्रकार से वहां पवित्र पंकज वन नामक तीर्थ है जो पुण्य आत्मा पुरुषों से सेवित है, जिसमें पिंडदान दिया जाता है। वह सबके लिए दर्शनीय तीर्थ है। तृतीया तीर्थ, पाद तीर्थ, निश्री राममंडल तीर्थ, महाहरद तथा कुशकी तीर्थ, इन सब में किया हुआ श्राद्ध महान फल देने वाला होता है। मुंड पृष्ठ में परम बुद्धिमान महादेव जी ने अपना पैर दे रखा है। अन्य तीर्थों में अनेक सौ वर्षों तक जो दुष्कर तपस्या की जाती है, उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समय के तीर्थ सेवन से प्राप्त हो जाता है। धर्मप्रायण मनुष्य इस तीर्थ में आकर अपनी समस्त पाप राशि को तत्काल दूर कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे सांप पुरानी कैचली को त्याग देता है। वहीं मुंड पृष्ठ तीर्थ के उत्तर भाग में कनकनंदा नाम से विख्यात तीर्थ है, जहां ब्रह्म ऋषिगण निवास करते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहां किया हुआ श्राद्ध दान सदा अक्षय कहा गया है। सुलोचने, वहां निशिरा में 3 दिन तक स्नान करके मानसरोवर में नहाकर श्राद्ध करें। उत्तर मानस में जाकर परम उत्तम मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो अपनी शक्ति और बल के अनुसार वहां श्राद्ध करता है, वह दिव्य भोगों और मोक्ष के संपूर्ण उपायों को प्राप्त कर लेता है। तंत्र ब्रह्म सरोवर तीर्थ में जाएं, जो ब्रह्म योग से शोभित है। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तंत्र लोक विख्यात धेनुक तीर्थ में जाएं, वहां एक रात रहकर तिलमय धेनु का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर नीचे ही चंद्रलोक में जाता है। तत्पश्चात परम बुद्धिमान महादेव जी के घृतवत नामक स्थान को जाए, वहां भगवान शंकर के समीप अपने अंगों में भस्म लगावे। ऐसा करने से ब्राह्मणों को तो 12 वर्षों तक किए जाने वाले व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदयगुरी पर्वत पर जाए, जहाँ दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। वहाँ सावित्री देवी की परम पुण्य में पद चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण वहाँ संध्या उपासना करें, इससे 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल प्राप्त होता है। विधि नंदनी, वहीं योनि द्वार है। वहाँ जाने से मनुष्य योनि संकट से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में ज्ञात तीर्थ में निवास करता है, वे अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। तंत्र महान फलदायक धर्म पृष्ठ नामक तीर्थ में जाएं, जहां पितृलोक का पालन करने वाले साक्षात धर्मराज विराजमान हैं। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ फल पाता है। तंत्र मनुष्य परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाए, वहाँ ब्रह्मा जी के समीप जाने से रासु यज्ञ का फल मिलता है। तंत्र फल्गु तीर्थ में जाएं, वह प्रचुर फल मूल से संपन्न और विख्यात है। वहीं कोशकी नदी है, जहाँ की यह हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहाँ से उस पर्वत पर जाएं, जो परम पुण्य आत्मा धर्मज्ञ राज ऋषि गे के द्वारा सुरक्षित रहा है। वही गैशिर नाम का सरोवर है, जहाँ पुण्य श्रीला महानदी विद्यमान है। ऋषियों से सेवित परम पुण्य में ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ भी वही है, जहाँ भगवान अगस्त वस्वत यम से मिले थे और जहाँ सनातन धर्मराज निरंतर निवास करते हैं, वहाँ सब सरिताओं का उद्गम दिखाई देता है और पिनाकपाणि महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोक विख्यात अक्षय वट भी वहीं हैं। पूर्व काल में यजमान राजा गय ने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा गय के यज्ञों में सुरक्षित थी। मुंड पृष्ठ, गया, रेवत, देवगिरी, तृत्य, क्रोंचपाद, इन सब का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव नदी में शिवकर का, गया में गदाधर का, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। काशी में विशालाक्षी, प्रयाग में ललिता देवी, गया में मंगला देवी तथा कृत शोच तीर्थ में सोहिंका देवी का दर्शन करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। गया में रहकर मनुष्य जो कुछ दान करता है वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम कर्म से पितर प्रसन्न होते हैं। पुत्र गया में स्थित होकर जो अन्न दान करता है उसी से पितर अपने को पुत्रवान मानते हैं।